踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の من نوم لیوریو درچین کوبلای 287 پرسیاری کم هيا راسی او کسیب کم کناوی جینا اما باوشی گونا بوچی تو نچوی بو سردانی کردنی گون بیگومان تو استا ازانی دوخی او چونا ایوانیا باشا استا بای گل ولامکی بگریم زین چیلی سرطا پیواندی تو چیه بگونو؟ ایم هاوره یکین تیگشت رز لو آگرم هیوادارم هر وکو هاوره منو اما هموشتی ولامی پرسیاره کم براوا یا برو سردانی که برو سردانی گون بکا بیست باو هنده هاوره وکو تو ایه اماش بس باو پیامو ها به ولامی خوتی ورگفت گالتم لگل مکا تو ازانی گون چند تا مزروی بوی تو ببینه اگر قصه لگل آب که اول وانه چاک ببیتوا حل برا او تو پیویسا بروی تو تنیا یک جاریش به سردانی گون بکی آیا او دعوی کرد که من بروم با سردانی آدی تو اون پیا بلو نه تو آنیشتی چی وابلی اگر بشیوه ای گمشو ای گمشو ای بیانه رو نمه بگره او تو هر بو مردن باشی امه زار مزنم بخش رسو خون کبونه به تعادل ملمار راجکان امینن بویا اوی امده را بوان رب گینن که امده نی هر ایسا اگدر یک کنوا پیام بلند که ابی بینن یم نیمن بین لا بگرن استاش ارن بو چاو پیکوتن لگل پالو را وکانا بویا اوی آماده با بوان رب گینا که آماده نی هر ایسا اگادر یم کنوا پیام بلن که ابی بینر یم دیمن بین استاش انجامی دنگدانی چوارم را گینم بو حلب شاردنی سروکی سیانزیم لنیو 661 راو چیا 642 دنگ در هبو و 19 دنگیش آماده نبو ریجی بجداری کردن لسایا 1.97 بو چون که مرجک جیب جی نبو بویا ابی دنگ دانک دوبارم کریتوا ریجی بجداری کردن لکوتا دنگ دانی حلب جارنی سروکی سیانزیم لسایا 95 تیه پراند کامش واتای اویا لدنگ دانی پینجم شانزه پالو راوی یکم پالو راون بۆیە ئەمانەتان لەیاد بێت. ئێستاش ئەو شانزە پاڵێوراوەتان پێشکەش ئەکەم بەپێی ئەو دەنگانەی بەدەستیان هێناوە. لە کاتی دەنگدان ئەم زانیاریانە بەکاربێنن بۆ ئەوەی دەنگ بن. پاریستۆن هیل، ڕاوچێکی سێستێرە. ئەو ئێستا جێگری سەرۆکی کۆمەڵەکەیە. دروشمەکەی ئەوەیە هەوڵ بات کۆمەڵەی ڕاوچیەکان باشتر بکات. چیدل یۆکشای ڕاوچیەکی سێستێرەیە، بە مێشکی جیونشینەکان ناسراوە و ئەو هەوڵەیات کۆمەڵەکە لە بیرۆکەی خراپ بپارێزێت. لیۆریۆ بالادینایت دەستپێکەرێکە. لە دوای ئەوەی مستێکی لە جینیا ئێستا پاڵەوانێکە. بۆتۆبای گیگانتێ ڕاوچیەکی سێستێرەیە، ڕاوێشکاری جیونشینەکانە. لە ڕاستیە لە ڕووی ناوبانگیەوە لە سەرۆکەوە نزیکە. میزای ستۆم نانا ڕاوچیەکی تاوانەکانە بە دوو ئەستێرەوە، وەکو ڕاناوی جیونشینەکان دائەنرێت. سروشتی کارکردنەکەی شانی ڕێزگرتنی ئەو کۆمەڵەی بەدەستهێنە. ئەکشون بێ کاتوشکە، ڕاوچی هاکردنی زانیاریەکان بە یەک ئەستێرە. ئەو هیچ دەنگێکی نایەوە چونکە لە جیهانی زانیاریەکان داژی. ترایدین نیوترال ڕاوچی بەهرەکان بە دوو ئەستێرە. ئەو شارەزایە لە ئاشکراکردنی بەهرە نوێکان و هەوڵەیە کۆمەڵەی ڕاوچیەکان بەرەو باشتر ببات. مۆراو ماکرانشی ڕاوچی دەریاکان بە یەک ئەستێرە. ئایا ئەبێتە ڕاوچیەکی سی ئەستێرەی لە دوای ئەوەی لە مێرووەکانی بردەوە؟ هەمیشە ئامادەیە کاتێ هەر جۆرێکی نوێ دەربکەوێت. ساتشۆ کوبایەکەوە ڕاوچی ڕێنیشاندەر بە دوو ئەستێرە. ئەو ڕێنیشاندەری جیونشینەکانە. ئەوە ئەوێت لە پشت سەکۆ یارمەتی کۆمەڵەی ڕاوچیەکان بات. بیسکی گرۆکەر ئەو ڕاوچی بەردەبە نرخەکانە بە دوو ئەستێرە. ئەو بەلای کۆمەڵەکەوە وەکو دایک وایە. ببورن مەبەستم خوشکی گەورەیە و کەسانێکی زۆر هەیە ئەوێ سەرزەنشتیان بکات. سامبیکا نۆرتۆن ڕاوچی ڤایرۆسەکان بە یەک ئەستێرە. ئەو دکتۆری کۆمەڵەکەیە و داوای کرد کە دەنگی پێنێن. رینی ئۆردفر ڕاوچی تامەکان بە دوو ئەستێرە. ئەو گەورەترین ڕاوچیە لە نێو کۆمەڵەی ڕاوچیەکان. پێنج ساڵ بەسەر ئەو کاتەیە چووە کە کەسی بینیوێتی قسە بکات. بوشیدۆرا ئیمبیشیوس ڕاوچی تاوانبارەکان بە یەک ئەستێرە. ئەندامی لیژنەی ڕێخەرەکانە لە نێو کۆمەڵەی ڕاوچیەکان. ئەو بانگەشەی ئەوە ئەکات دەوەسیەتەکە دەستکاری بکرێت. لوید هایلاند ڕاوچی ونبووەکان. ئەو ئەتوانێت بگاتە هەموو شتێ، تەنانەت ئەو کەسانەش کە ونبوونە و هیچ زانیاریەکیان لەسەر نیە و ئەو گرنگی ئەیات بە ڕاوچیە ونبووەکان. کیوتی بیوتی ڕاوچی جوانی و گەنجێتی بە یەک ئەستێرە. ناسراوە بەوەی سەرۆکی یانەی هاندەرانی جێگری سەرۆکە و ئەو ئەیەوێ کۆمەڵەیەکی گەنج و جوان دروست بکات. جین فریکس ڕاوچی گەنجینەکان بە دوو ئەستێرە. ئەو گەشتیاری جیونشینەکانە. ئایا بەهۆی دەنگە هاوسۆزەکانەوە گەڕاوەتەوە بۆ نێو دەنگدا؟ لیۆریۆ سێیەمە؟ ئەمە زۆر پێم وابێ ئەم مەستا دەنگۆی یاوەتەوە. وا دیارە کێشەی ئەوەی نییە نێنە تایبەتیەکەی بەرامبەر هەمووان دەربخات. وا دیارە ئەو لە جۆری نێردراوە. کەوایە ئایا خەڵکی ڕقیان لە باوهی گۆنە؟ ئەوان بەتوندی کارەکانیان وەرگرتووە. ئەمە زۆر مەزنە. بەخشی ڕاستەوخۆم کۆبوونەیە بە تەواوی لە ماڵپەڕی ڕاوچیەکانە بینن. بەرەزیلۆمی بەڵێ، هەر ئێستا کەمێ چاوەڕێ بکە. بەهۆی گۆتۆوە ئێستا شتێکم بۆ دەرکەوت. نەخشەی پەیوەندی نێو خۆیەکەی خێزانەکەمان کە پەیوەستە بە ئەلووکاوە. باوکم، سەرەڕای ئەوەی کە ئەیڵێ متمانە بە من ئەکات. لەبەر ئەم هۆیە ڕێگەی یا گۆتۆ لەگەڵ ئێمە بێت و ناچارم ناکا بوەستم. بەڵام ئەو سەبارەت بە تواناکەی ئەلووکاوە نیگەرانە. ئەمەش لە جێی خۆیەتی، چونکە ئەگەر یەک هەنگاوی هەڵەبنێین ئەمە واتای ئەوەیە کە تەواوی خێزانەکەمان لە ناوەچێ. بەڵام لەلایەکی ترەوە ئەو ئێوێ تواناکەی ئەلووکا کۆنترۆڵ بکرێت. ئەوە ژوای کردووە لە ژوورێکا بەندی بکات کە پڕە لە یاری. بۆیە هێشتوێتی چوبانێ و ئەمانەیە لەگەڵ ئێمە بێن، چونکە زیاتر لە هەر خزمەتکارێکی تر متمانی بەوانە. ئەگەر هەر شتێ ڕووبا، ئەوان ئەتوانن خێرا ئێمە ببەنەوە. هەروەها ئێوێ ئاماژەیەکی دەست بکەوێت بۆ ئەوەی یارمەتی با لەوەی کۆنترۆڵی تواناکەی ئەلووکا بکرێت. چوبوونی و ئەمانەیە ڕۆڵەکەی خۆیان نەزانن و زۆر وریاشن. گوتو کاناریاش باوریایی و رفتارکن بلام اوان اجلپال امیانو یرمتی مانین هروها للایک تریش و ایلومی کاتی نو ایلومی هنرا امانه وریاتر بو اما جواته اوه که امانه و تسوبینه هروها باک مو بپیرشم بر حالست ایلومی اکن پی مو بپلان ایلومی لبرانبر الوکا اوه آفرین گوتو تو نو ایلومی و هنه بو اوه کردانوی امانه ببینه اگر تسوبینه لیره بید اوه کردانوی گوتو ابینه کاته ولامی پیونده که یایوا او کاته منی سرخال اکردو اماجهی که به امانه ایابو اوی هستکانی خوی بشاره توا اما ململانه که خیزانی نوخویی ارکی که نوخویی کاته اندامی خیزانه که لسر بوچونه یان امان جره نکون او کاته هموان بپی اوی که اگونجر رفتاره کن لبری اوی لسریک امان جره بکون اما که برکه باک مو بپیرم اینوه الوکا لینو نزیگ بیت بو اوی بتوانن کنترولی بکن و هر وها نه اینوه من بهوی هزکه و توشی زیان بم و منیش اما وی گون رزگار بکم و الوکا ازاد بکم بلام ایلومی او ایوه الوکا بکجید اما توی چیلوه؟ بله وا دیارا در زکر لیه کردوتوه؟ بله ایست من زور باشم کوایا نابی دو دلمم لوی که تو بکجم من بکجی؟ من؟ نابی لکاتی ارکشی نوخوی اندامه که خیزانه کت بکجی خیزان هیلی سوره پیم بله پیم بله امانه بدوانی امان زور جوان بید باشا با چیم چی رو کونه سیره باشا اما اوه کباکم مبستی بوا نابی تو اوشتا باندامی لخیزانه کماندانی هموان همان بوچونیان هیا کواه کشنیا لیر یکی خوتا لیتا بموا کواه با دست بیبکای کیلوا آلو کبر می بهی شویک باشا من گرتوما اگر زیاتر لیک متر لیک دور کونوا او کاتا مانی آلو کا گریت ات سوبونی بس اورت با تا او بو مالوا ای هاوار اما کمی زیاد رویتیابو پیمو ابو سرطا پرسیاری لیکی من چولکی کی بچوکم هیا که زانیاره کانم پیاله ولدوی اویل باری او زانیاره پشکنینم کرد شتیکم دوزیو که بیزار مکن کیلو هنده یاسا لئیم اشاریت اگر یاسا اگه بکم من لباره او نزانم او اولی گفتگو کردن لگل چیلوا بیسوده به بامو شیوه لوانه سبارت با دواکانم راضی بید چون که لبر جواندی او بویا منه بیه آلوکا لناو برم باشه پیش اوی درفتی اوی هبیه امکاره لبر جواندی خوی بکار بینه لیسته امنه میو تو خزمتکارکان لناو بری لکه تکا درفتی اوی بو رخصی آلوکا لکیلوا بری باشه براست آیا توانم کیلو اب کوشم یا نه پیم بود تو اب کوشی هر یسته لیره گلتم کرد حزی خیارشتم لتو حالا قله پیم بله تو باشی ای هاوار اوه تو بان قزو اوه بگو من نخیر اگر بگری منم اوه گون لشیان داب منه تاوا اگر یاری زور هبید اوه همیشه کاری خوشه باشه نگران مبا چون که براکو لگل تویا چاو دبخو خوب منه و بگره باشا حول بندور من لگورم ایلومی اگر او بو رگه بزانه که ایم ایگری نبر باشتر وای او رگه بگورین راست که بلام محال منو تو رگ کوین بای هرگیز رینا کوین او بزانه هرگیز منو دا پیرم دوش منی تونیم استبو شوینیم بلام اگر باوکم هلوستی بگوره اوه ام هلوستی اوش گوره گورم سیلواو گورم زینو هیچ که دوش منی تونیم لراستی ارکی ایم اوه تو به سلامتی بگرنین او با مال برس کلوه اگر او کاره الو کای لگل نبه اوائه و هموتان دوشمنی منن خیرهای آسمان خیرهای بروسکا او منم دوخکه با تواوی گوره یمله گورم کلوال جیاوینو یستا پیویست من با چوارو تون بیلا و همان رگ اگری نبر اگر گورم کلوال پیوندی پیتانو کرد شوین رن ما یکانی بکون بلام هر زنیاری که تره بو خوتانی دیبه دور بگرن گرم ایلومی، آگه داری جولکانی یمه هیکل خزمتگارکان یعنی کل اندامی خزانک یرمتیه یاد هر بویا، لطواوی آمده باشی یابن فرمان تا تو زور گوره بوی کیلوا من پیشتر سبارت بم توانای تو هیچ تیکم نازانی ایجی نا کاتی پیویستم ابو بو اوی رفتاری لگلاب کم براستی تو ابیتا بکوژه کی زور شارزا ای هاوار لم روژانه فرمیست که کانم لناو دست مایا اگر وابی نایلم گورم ایلومی ازاری تو با نا بو ام قصه بلم بلام نا توانم هاو سوزی گورم ایلومی و میلو کیبم چون که اوال ده چانه چن استاش کاتی اوه هستکانم بلاو بنیم اگر حاله ابکا اوه همشتی اگوره ابی رگه ابدوزمو بو اوه گورم چیلوه بگرموه ابي خير اي كشي لبرتشاو بقرم. چاکا استا توانین کمی بشو بین چونکه اما ببی پیویز لوان دورین اما وی برداوان بمی بکر هلانی توانی خیرهی بروز که بلان با اوی سلامت بین ابی هزکم به هلمو با او کاتی که اچین نیو شارکوا براکم ها؟ باشه من بیزار کرم باشه اگر من نبو مایا همون پیکو باشه بون الوکا آیا اگر براکت تاکا کذبه لجیهانا کتوی خوش بوید آیا اما نگران تکت؟ من توم زور خوش شوید باشه براکت همیشه لگل تابه من همیشه پالپشتی توکم بوی پیویس نکسته بارد به هیچ چیزی تر نیگران بیخوش ککم کسی لیره آیت سبونه یان ایلومی وا دیاره کارکه آسان نبه وا بکشنیه دی ببروین تو چیت؟ کسی که نمو نوی نوی خوی بله ایوه نابی شری لگل بکن با ایش شیوه یک تنها خودتان لیرشکانی لابن وزکان تن بیلنو با ورکی که چاور ریمانه ابی ایوه شوین گورم کلواب کون من یاری لگلم کابرایاکم تو انای هلدان یود روانه لنیو دست و کلفی شک بیست را تاقیه تو انا که زور به هزه براده که توانی دیارمتی درکان دور بنیرید دراوکان هزی پیویستی تیا براده که نه توانی لدستی هلوی اگر برد کوید به سلامتی دربازن نابید و دیارو توانی اکی تایبتی بکاریانا هزه کم تایبت مندی لاستی کو بنشتی تیه بانجی گم زور دو دزانی هیوادارم پشیمن نبی تولم کارا ای جادو گری پیس اگر ناوم با کسی بلهم که خری کام ره اوه هیچ سودی نبه گرنگ نیه اگر بزانی تو اناکشم چی ایسو کاو گوتو و آخری که رو بروی یک تری ابنی Yeah. بربستی لدراو و توره لبنیش لکاتکا شرش قرص خریکا دست بیگن چو که یشتا ایلومی شون کلوه کن رزنجیری دهاتوا پتو قرص